Раздзел 22. Рабінзон размаўляе з пятніцай і павучае яго. Дні праз два ці тры пасля таго, як пятніца пасяліўся ў маёй крэпасці, мне прыйшло ў галаву, што калі я хачу, каб ён не еў чалавечага мяса, я павінен прывучыць яго да мяса жывёл. Няхай ён паспытае казінае мяса, сказаў я сам сабе і вырашыў узяць яго з сабой на паляванне. Раніцой мы пайшлі з ім у лес, і, адышоўшы 2 ці 3 мілі ад дома, убачылі пад дрэвам дзікую казу з казлянятамі. Я схапіў пятніцу за руку і зрабіў яму знак, каб ён не варушыўся. Потым на вялікай адлегласці я прыцэліўся, стрэліў і забіў адно казляня. Бедны дзікун, не разумеючы, як можна забіць жывую істоту, не наблізіўшыся да яе, хоць ён і бачыў раней, як я забіў яго ворага, быў канчаткова ашаломлены. Ён задрыжаў, захістаўся, і мне нават здалося, што ён зараз упадзе. Ён не заўважыў казляня, якое я забіў, і яму здалося, што я хацеў забіць яго, пятніцу. І ён пачаў абмацваць сябе, ці не ідзе часам у яго дзе кроў. Потым ён нават адхіліў палу свае курткі, каб паглядзець, ці не паранены ён. І, упэўніўшыся, што застаўся жывы і непашкоджаны, упаў перада мной на калені, абняў мае ногі і доўга штосьці тлумачыў мне на сваёй мове. Гаворка яго была незразумелая, але лёгка можна было здагадацца, што ён просіць мяне не забіваць яго. Жадаючы супакоіць яго, даказаць, што я не маю намеру рабіць яму зло, я ўзяў пятніцу за руку, засмяяўся і, паказаўшы на забітае казляня, загадаў яму пабегчы забраць яго. Пятніца выканаў мой загад. Пакуль ён разглядаў казляня, стараючыся зразумець, чаму яно аказалася забітым, я зноў зарадзіў стрэльбу. Неўзабаве пасля гэтага я ўбачыў на дрэве, на адлегласці ружэйнага стрэлу ад мяне, вялікую птушку, падобную да коршака. Жадаючы растлумачыць пятніцу, што такое стрэльба, я падазваў яго да сябе, паказаў яму спачатку пальцам на птушку, потым на стрэльбу, потым на зямлю, пад тым дрэвам, на якім сядзела птушка, як быццам кажучы яму: «Вось, глядзі, зараз я зраблю так, што яна ўпадзе», і ўслед за тым стрэлю. Птушка ўпала і аказалася не коршакам, а вялікім папугаем. І на гэты раз, нягледзячы на ўсе мае тлумачэнні, пятніца ад страху нібыта скамянеў. Тут толькі я здагадаўся, што асабліва ўражвала яго, калі я страляў са стрэльбы. Да гэтага часу ён яшчэ ні разу не бачыў, як я зараджаю стрэльбу. І, відаць, думаў, што ў гэтай жалезнай палцы сядзіць нейкая злая чарадзейная сіла, якая прыносіць на любой адлегласці смерць чалавеку, зверу, птушцы, наогул усякай жывой істоце, дзе б яна ні знаходзілася, блізка ці далёка. Ён і потым яшчэ доўгі час няздольны быў адолець у сабе страх і здзіўленне перад кожным маім стрэлам. Мне здаецца, калі б я толькі дазволіў яму, ён пачаў бы пакланяцца мне і маёй стрэльбе, нібыта мы былі багамі. Першы час ён не адважваўся нават дакрануцца да стрэльбы, але затое размаўляў з ёю, калі думаў, што я не чую, як з жывою істотай. Пры гэтым яму здавалася, што стрэльба яму адказвае. Потым ужо ён мне прызнаўся, што ён упрошваў стрэльбу, каб яна злітавалася над ім. Калі пятніца крыху апамятаўся, я прапанаваў яму прынесці мне забітую дзічыну. Ён зараз жа пабег па яе, але вярнуўся не адразу, таму што яму давялося доўга шукаць птушку. Як выявілася, я не забіў яе, а толькі параніў, і яна адляцела далёка ў бок. Нарэшце ён усё-такі знайшоў яе і прынёс. Я ж выкарыстаў яго адсутнасць, каб зноў зарадзіць стрэльбу. Я лічыў, што да пэўнага часу будзе лепей не паказваць яму, як гэта робіцца. Я спадзяваўся, што нам трапіцца яшчэ якая-небудзь дзічына, але больш нічога не траплялася, і мы вярнуліся дадому. У той жа вечар я садраў шкуру з забітага казляняці і старанна выпатрашыў яго. Потым распаліў вогнішча і, адрэзаўшы кавалак казляціны, зварыў яго ў гліняным гаршку. Атрымаўся цудоўны мясны навар. Я паспытаў яго і прапанаваў пятніцу. Вараная страва яму вельмі спадабалася, толькі ён здзівіўся, навошта я яе пасаліў. Ён пачаў паказваць мне на мігах, што соль агідная, непрыемная ежа. Узяўшы ў рот дробачку солі, ён пачаў пляваць і зрабіў выгляд, нібыта яго пачынае ванітаваць, а потым выпаласкаў рот вадою. Каб запярэчыць яму, я ў сваю чаргу паклаў у рот кавалачак мяса без солі і таксама пачаў пляваць, паказваючы, што мне праціўна есці без солі. Але пятніца ўпарта стаяў на сваім. Мне так і не ўдалося прывучыць яго да солі. Толькі праз многа часу ён пачаў саліць сваю ежу, ды і то вельмі патрошачку. Накарміўшы свайго дзікуна варанай казлятінай і булёнам, я вырашыў пачаставаць яго на другі дзень той жа самай казлятінай, толькі ўжо ў выглядзе смажаніны. Смажыў я яе над вогнішчам, як гэта часта робіцца ў нас у ангельшчыне. З двух бакоў вогнішча ўтыкаюць у зямлю дзве жэрдкі, зверху прымацоўваюць паміж імі папярочную жэрдку, вешаюць на яе кавалак мяса і паварочваюць яго над агнём да таго часу, пакуль яно не сасмажыцца. Усё гэта збудаванне пятніцу вельмі спадабалася. Калі ж ён паспытаў смажаніны, захапленню яго не было межаў. Самымі выразнымі жэстамі ён тлумачыў мне, як спадабалася яму гэта ежа. І нарэшце заявіў, што ніколі больш не будзе есці чалавечага мяса. Я вельмі ўзрадаваўся гэтаму. На другі дзень я даручыў яму малоць і прасяваць збожжа, папярэдне паказаўшы, як гэта робіцца. Ён хутка зразумеў, у чым справа, і пачаў вельмі энергічна працаваць, асабліва калі даведаўся, дзеля чаго гэта робіцца. А даведаўся ён пра гэта ў той жа дзень, таму што я накарміў яго хлебам, спечаным з нашай мукі. У хуткім часе пятніца навучыўся працаваць не горш за мяне. І таму што цяпер я вымушаны быў карміць двух чалавек, мне патрэбна было падумаць пра будучыню. Перш за ўсё мне трэба было павялічыць свае пасевы і сеяць больш збожжа. Я выбраў вялікі ўчастак зямлі і ўзяўся абгароджваць яго. Пятніца не толькі старанна, але і вельмі весела і з задавальненнем памагаў мне ў працы. Я растлумачыў яму, што гэта будзе новае поле для хлебных каласкоў, таму што нас цяпер двое, і патрэбна будзе зрабіць запас хлеба не толькі на мяне, а і на яго таксама. Яго вельмі расчуліла, што я так клапаціўся пра яго. Ён усяляк стараўся растлумачыць мне пры дапамозе знакаў, што ён разумее, як многа мне дадалося зараз спраў, і просіць, каб я хутчэй навучыў яго рабіць розную карысную работу, а ўжо ён будзе старацца з усяе сілы. То быў самы шчаслівы год майго жыцця на выспе. Пятніца вывучыўся даволі прыстойна гаварыць па-ангельску. Ён ведаў назвы амаль усіх рэчаў, якія яго акружалі, і тых мясцін, куды я мог яго пасылаць, дзякуючы чаму даволі талкова выконваў усе мае даручэнні. Ён меў таварыскі і гаваркі нораў, любіў паразмаўляць, і я цяпер мог у дастатковай ступені ўзнагародзіць сябе за доўгія гады вымушанага маўчання. Але пятніца падабаўся мне не толькі таму, што ў мяне была магчымасць размаўляць з ім. З кожным днём я ўсё болей захапляўся яго сумленнасцю, яго сардэчнай прастатой і шчырасцю. Паступова я адчуў прыхільнасць да яго, ды і ён таксама так палюбіў мяне, як, напэўна, не любіў дагэтуль нікога. Аднойчы мне захацелася распытаць пра яго мінулае жыццё. Я хацеў даведацца, ці не сумуе ён па радзіме і ці не хоча вярнуцца дадому. У той час я ўжо так добра навучыў яго гаварыць па-ангельску, што ён мог адказваць амаль што на кожнае маё пытанне. І вось я спытаў пра яго роднае племя. А што, пятніца, гэта племя адважнае? Ці здаралася так, што яно перамагала ворагаў? Ён усміхнуўся і адказаў: «О, вядома! Мы вельмі адважныя. Мы заўсёды перамагаем у бойцы. Ты кажаш, што вы заўсёды перамагаеце ў бойцы. А як жа так атрымалася, што цябе ўзялі ў палон? А нашы ўсё роўна пабілі тых, шмат пабілі. А чаму ж ты тады казаў, што тыя пабілі вас? Яны ж узялі цябе і іншых у палон. У тым месцы, дзе я біўся, ворага было куды болей. Яны схапілі нас, адзін, два, тры і мяне. А нашы пабілі іх у другім месцы, дзе мяне не было. У тым месцы нашы схапілі іх, адзін, два, тры, шмат, вялізную тысячу. А чаму ж вашы не прыйшлі вам на дапамогу? Ворагі схапілі адзін, два, тры і мяне, і звезлі нас у лодцы. А ў нашых на той час лодкі не было. А скажы ты мне, пятніца, што робяць вашы з тымі, хто трапляе да іх у палон? Таксама звозяць іх куды-небудзь далей, і там іх ядуць, як тыя людаеды, якіх я бачу. Вядома, нашы таксама ядуць чалавека. Усе ядуць. А куды яны іх вязуць, калі збіраюцца іх з'есці? Розныя месцы, куды надумаюцца. А сюды яны прыязджаюць? Вядома, прыязджаюць і сюды, і ў іншыя розныя месцы. А ты тут быў калі з імі? Так, быў. Вунь там быў. І ён паказаў на паўночна-заходнюю ускраіну выспы, дзе, відаць, заўсёды збіраліся яго аднапляменнікі. Такім чынам выявілася, што мой сябра і прыяцель Пятніца быў у ліку тых дзікуноў, якія наведвалі аддаленыя берагі выспы і не раз ужо еў людзей у тых мясцінах, дзе потым хацелі з'есці яго самога. Калі я праз некаторы час, набраўшыся смеласці, павёў яго на бераг, туды, дзе я ўпершыню ўбачыў груды чалавечых касцей, Пятніца адразу ж пазнаў гэтыя мясціны. Ён расказаў мне, што аднойчы, калі ён прыязджаў на маю выспу са сваімі аднапляменнікамі, яны забілі і з'елі тут 20 мужчын, дзвюх жанчын і адно дзіця. Ён не ведаў, як сказаць па-ангельску 20, і каб растлумачыць мне, колькі чалавек яны з'елі, паклаў 20 каменчыкаў адзін пры адным. Працягваючы гутарку з Пятніцай, я спытаў у яго, ці далёка ад маёй выспы да той зямлі, дзе жывуць дзікуны, і ці часта гінуць іх лодкі, пераплываючы гэту адлегласць. Выявілася, што плаваць тут зусім бяспечна, і ён, Пятніца, не ведае ніводнага выпадку, каб хто-небудзь тут патануў, бо непадалёк ад нашай выспы праходзіць марское цячэнне. Раніцой яно накіроўваецца ў адзін бок і заўсёды пры спадарожным ветры, а пад вечар і вецер і цячэнне паварочваюць у процілеглы бок. Спачатку мне падумалася, што гэтае цячэнне залежыць ад прыліву і адліву, і толькі значна пазней я выявіў, што яно складае працяг магутнай ракі Арынока, якая ўпадае ў мора непадалёку ад маёй выспы, і яна такім чынам знаходзіцца якраз насупраць дэльты гэтай рэчкі. Палоса ж зямлі на захадзе і паўночным захадзе, якую я лічыў за мацярык, аказалася вялікай выспаю Трынідадам, што ляжыць супроць паўночнай часткі вусця той жа рэчкі. Я задаваў Пятніцы 1000 самых разнастайных пытанняў пра гэту зямлю і яе насельнікаў. Пытаўся, ці небяспечныя тутэйшыя берагі, ці бурнае там мора, ці жорсткія там людзі і якія народы жывуць па суседству. Ён з ахвотай адказваў на ўсе мае пытанні і без усякага ўтойвання расказваў усё, што яму было вядома. Пытаўся я таксама, як завуцца розныя плямёны дзікуноў, якія жывуць у тых мясцінах, але ён паўтараў толькі адно – «Карыбе! Карыбе!» Вядома, мне няцяжка было здагадацца, што ён кажа пра караібаў, якія, мяркуючы па нашых геаграфічных картах, жывуць менавіта ў гэтай частцы Амерыкі, займаючы ўсю берагавую паласу ад вусця ракі Арынока да Гвіяны і да горада Санта-Марта. Апрача таго, ён расказаў мне, што далёка за месяцам, гэта значыць у тым баку, дзе знаходзіцца месяц, ці інакш кажучы на захад ад яго радзімы, жывуць такія ж, як я, белыя барадатыя людзі. Тут ён паказаў на мае доўгія вусы. Паводле яго слоў, гэтыя людзі забілі многа чалавекаў. Я зразумеў, што ён кажа пра гішпанскіх заваёўнікаў, якія праслабіліся ў Амерыцы сваёй жорсткасцю. Я спытаў у яго, ёсць ці не ў мяне якая-небудзь магчымасць пераплысці цераз мора да белых людзей. Ён адказаў: «Вядома, можна, толькі трэба плысці на дзвюх лодках». Я доўга не мог уцяміць, што ён хоча сказаць, але нарэшце з вялікай цяжкасцю здагадаўся, што на яго мове гэта азначае вялікую шлюпку, мабыць, у два разы большую за звычайную пірогу. Словы пятніцы мяне вельмі ўзрадавалі. З гэтага дня ў мяне з'явілася надзея, што рана ці позна, а я ўсё роўна вырвуся адсюль, і што за сваю волю буду ўдзячны майму дзікуну.